grupa November's Doom to już weterani amerykańskiej sceny. Są tacy, co twierdzą, że wręcz legenda. Choć nigdy nie mieli 5 minut autentycznej sławy. Powstali w 1989 roku w Chicago, a więc w składzie bywali też potomkowie dumnych Lechitów. Za to muzyka November's Doom jest bardzo amerykańska. To połączenie death i doom metalu wymyślone jednak zupełnie inaczej niż robią to na przykład w Wielkiej Brytanii. Sami muzycy November's Doom utrzymują, że grają po prostu dark metal, a więc mroczny metal, i niech im będzie, przecież nie kłamią. To jest metal i to jest mroczne. 12. album November's Doom nosi tytuł Major Arcana, czy raczej Major Arcana, chyba z amerykańska. Inspirowany jest tarotem i słychać, że to profesorska robota. Słychać to również dlatego, że w produkcji maczał palce Dan Swano, a więc legenda sceny dla odmiany skandynawskiej. przewagi polskich metalowców za górami, za lasami są dziś tak powszechne, że przeszliśmy nad nimi do porządku dziennego. Gdyby jakiś artysta alternatywny, raper albo pieśniarz popowy podpisał kontrakt z amerykańską wytwórnią płytową, w dodatku z jedną najciekawszych współcześnie na rynku, o niczym innym nie gadaliby w telewizji śniadaniowej, no może poza przepisem na omlet, a prezydent już wyciągałby rękę z wysokim odznaczeniem państwowym. Tymczasem mówi się mało, moim zdaniem za mało, o tym, że warszawska grupa Species podpisała kontrakt z amerykańską wytwórnią 20 Bucks Spin, która może nie jest rynkowym potentatem, ale ma w katalogu wiele prawdziwych perełek, by wymienić chociażby grupy Compantly, Fulci czy Tom Mold. Species grają niby trash, czasem zagęszczając go do death metalu, ale częściej rozmywając w progresywnych, technicznych zawiasach. Wytwórnia ładnie napisała w materiałach prasowych, że brzmi to tak, jakby John Carpenter wyprodukował Rest in Peace Megadeth za żelazną kurtyną. I chociaż właściwie trudno powiedzieć, co poeta miał tu na myśli, brzmi to na tyle intrygująco, że cytuję zamiast wymyślać własne metafory. Nowy album Species nazywa się Changelings i oby był dla zespołu nowym otwarciem, przepustką na światowe sceny. Posłuchamy utworu The Essence, który jeśli was nie przekona, to ja już nie wiem, co was przekona, ale nieładnie tak tkwić w błędzie. Revenge, you're right. Czas na najmniej ciężką piosenkę dzisiaj, w dodatku wykonywaną przez zespół o nazwie, która bardzo mnie bawi. Nie przyszłoby mi do głowy, żeby szyldu dla kapeli szukać w kolorowym świecie pana Kleksa, nawet ironicznie, ale też absolutnie nie sugeruję, że to coś złego. Po prostu budzi to moje zdumienie. Przyznaję za to, że od razu zapamiętałem. Nazywają się Meluzyna, są z Warszawy i trochę z cmentarza, a jeszcze bardziej z dalekiej przeszłości, bo odwołują się do takich gotycko-punkowych zjawisk jak Siouxsie and the Banshees czy Misfits. I bardzo dobrze, że się odwołują, tym bardziej, że świetnie to robią i cieszy mnie, że młodzież znajduje sobie takie wzorce. No więc najlżejsza piosenka w dzisiejszym worku nowości. No ale przecież nie mogłem nie puścić czegoś, co nazywa się To Hell, a więc do piekła. Cała debiutancka epka Meluzyny, tak się zresztą nazywa. Meluzyna poleciła nam się udać do piekła, a wiemy, kto mieszka w piekle, prawda? Diabeł. A zatem teraz będzie o diable. O postaci, w której lubelska grupa Optical Sun znajduje niewyczerpane źródło inspiracji. Zresztą nie o samego czarta im chyba chodzi, tylko o teksty kultury, na których rogaty odciska ślady swoich kopyt. A zatem Optical Sun sampluje albo pokazuje na koncertach fragmenty przyjaciela wesołego diabła, czy przedwojennej ekranizacji pana Twardowskiego, ale też cytuje poetów, którzy prawdopodobnie podpisali cyrograf. Na tym na szczęście kreatywność grupy się nie kończy. Ciekawie to wszystko brzmi. Sludge doom metal, połączenie tych dwóch żywiołów, to w Polsce zjawisko wciąż stosunkowo rzadkie, a tu mamy w dodatku do czynienia z taką ciekawostką, że gra dwóch basistów. Może się to wydawać konceptem dziwnym, na pewno nie służy selektywności brzmienia, choć z drugiej strony, jak ktoś dąży do selektywności, to się nie zabiera za granie sludge metalu. Puszczę wam utwór tytułowy z płyty Diabeł, bo jest fajny, a w dodatku zawiera sample z Diabła, kontrowersyjnego filmu Andrzeja Żuławskiego, przez co jest jeszcze fajniejszy. Pomimo, że nie widzi żadnego ku temu powodu. Po prostu dlatego, że w tym zmieszaniu piękna, brzydoty, cnoty i podłości, w którym ma znaleźć samego siebie, musi chcieć pozostać po stronie szlachetności i dobra. Piątą płytę wydał zespół Narrenwind. polski duet w połowie zakorzeniony w Norwegii. Bardzo ciekawy to zespół z zupełnie osobnym lotem, niby wywodzący się z black metalu, ale poszukujący często w bardzo odległych muzycznych krainach. Nie tylko muzycznych zresztą, bo na gorzkich plonach, tak się nazywa album, usłyszycie ciekawe interpretacje polskiej poezji, w tym takiej, której z black metalem raczej nie kojarzycie. Weźmy na przykład Halinę Poświatowską i jej tak bardzo celną koniugację. Dobre, prawda? To może jeszcze jedna piosenka z nowej płyty Narrenwind, doskonale słuchaczom Trójki znana, choć nie z tej wersji. Dużo puszczam w tej audycji black metalu, ale takiego bluźnierstwa chyba jeszcze nie było. We'll be right back. To już zostańmy przy różnych odcieniach czerni do końca. Der Wegener Freiheit. To po naszemu Droga Wolności. Tak nazywa się zespół z Bawarii, którego szósty album Innern ukazał się w połowie września. Der Wegener Freiheit niby potrafią grać naprawdę wściekły black metal i to za chwilę usłyszycie, ale też często rozpuszczają go w długich, melancholijnych, postmetalowych pasażach, czasem wręcz zbliżając się do ambientowej jednostajności. Utwór nazywa się Ion i to wszystko w sobie ma. zupełnie inne podejście do black metalu ma norweski Hjortsjuk. Tu nie chodzi o budowanie nastroju, ale o to, by słuchacza posiekać na plasterki. Nie chodzi o finezję, lecz o skuteczność. Chociaż Hjortsjuk dopiero wydał swoją debiutancką płytę zatytułowaną Naglet til livet, tworzą go doświadczeni muzycy znani m.in. z Koldbrand, Djevel czy Urek Hall. A więc może nie ze składów z norweskiego pierwszego szeregu, ale to przecież wszystko znakomite, doświadczone orkiestry. Na płycie Hjortsjuk zatem brzmi bardzo dobrze, bardzo sprawnie, ale pochwalę się, że widziałem niedawno ich na żywo i muszę powiedzieć, że jest jeszcze lepiej, bardziej brutalnie niż w wersji studyjnej, bardziej bezkompromisowo. Będą z nich ludzie. Była jesień 2020 roku, kiedy pewien Jorgen, przez przyjaciół zwany Jurgiem, spacerował po lesie i nagle wpadł na pomysł, że powinien założyć nowy zespół opowiadający o pięknie skandynawskiej natury. Jorgnął się Jurg, że fajnie byłoby pograć coś, co jest mroczne i zarazem melodyjne, chwilami może nawet ckliwe. No dobrze, tu trochę nadinterpretuję. Do tej ckliwości pewnie by się Jurk nawet sam przed sobą nie przyznał, ale ona tu jest wyraźnie. Ją słyszę i wy usłyszycie za chwilę. Zespół nazywa się Jord i właśnie wydał czwartą płytę zatytułowaną Emelantraden. Czwartą płytę po 5 latach istnienia. Gratuluję płodności. A czy ilość nie szkodzi tutaj jakości? Przekonajmy się. Wytwórnia poleca zespół Jord między innymi fanom Wintersorg, a tak się akurat miło składa, że Wintersorg też wydaje we wrześniu nową płytę już za chwileczkę, już za momencik. Będziecie mogli więc sobie Państwo porównać i we własnym serduszku rozstrzygnąć, czy to grupy pokrewne, czy może znają się tylko z widzenia. Wintersorg to weterani, a właściwie weteran, bo rządzi tu i dzieli jak despota jakiś Andreas Hedlund, Szwed, a więc potomek Wikingów, zatem i zapożyczenia od Bathory i nawiązania do nordyckiego folku są tu jak najbardziej uzasadnione. Płyta nazywa się Vattenkrafternaspel, a więc podobno coś o siłach ukrytych w wodzie. Na okładce mamy rzekę płynącą przez pokryty śniegiem las, więc wszystko jasne i wszystko bardzo spójne z muzyką. A zatem Wintersorg przypomni wam za chwilę, że zima idzie, a ja przypominam, że słyszymy się już za tydzień. Dobranoc.